الخير فلا تجعلوا قوم قولوا تعلمون مكروها أي وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإثابة الرأي فلو تعملتم أدنى تعمل الإبطر عقلكم إلى إثبات وجود للممكنات متفرد بوجود الذات متعال عن مشابهات المخلوقات أو منوي وهو أنها لا تماثل ولا تقتل ولا مثل ما يفعل كقوله تعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتسريب لا تجيد الحكم وكثر عليه فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الإشراك به والإشارة إلى ما هو للة والمقتدي فبيان أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشارة بأنها للة لوجوبها ثم بين ربوبيته بأنه خالقهم وخالق رسولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المكلة والمذلة والمطاعم والملابس فإن الثمرة عام من المطعوم والملبوس والرزق عام من المأكول والمشروب ثم لما كانت هذه الأمور لا يقضي عليه أحد غيره شاهدة على وحدانيته على وحدانيته رتب عليها النهي عن الإشراك به ولعله سبحانه وتعالى أراد من الآية الأخيرة ما دل عليه ظاهر وسيك فيه الكلام إشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما فاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل فمثل البدن بالأرض والنفس بالسماء والعقل بالماء وما فاض عليه من الفضائل القملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلية والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار فإن لكل آية ظهرا ومثلا ولكل حد مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نہ بناؤ اللہ کے لیے مد مقابل جو مخالف ہوں اس کے ساتھ افعال میں اور حال یہ ہے کہ تم علم رکھنے والے ہو یا جاننے والے ہو اس کو کوئی انداز نہیں ہے انتم تعلمون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب کے لحاظ سے فلا تجعلوا سے حال ہے فلا تجعلوا للہ انداز نہ بناؤ اللہ کے لیے انداز نہ حال ہے کہ تم صاحب علم ہو تعلمون کا مفعول ذکر کرنا چاہیے تھا نا کیوں نہیں ذکر کیا بتلایا کہ یہ متعدی منزلے لازمی کے کر دیا گیا ہے فلاں چیز کے عالم ہو یہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ تم الٹ علم ہو یہ مطلب ہے کہ تم ارباب علم ہو نظر فکر پہ قادر لوگ ہو تمہیں تو ایسی عبادتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے مد مقابل جائے تو وہ فرض کر لو اور ان کی پوجا پاٹ جائے وہ شروع کر لو اگر تم ذرا تعمل سے کام لیتے اور آیات آفات اور انفس میں غور فکر کرتے تو تمہاری عقلیں تمہیں مجبور کرتی توحید اپنانے پر اور یہ سمجھ لیتے کہ ممکنات کا موجز جو ہے وہ واجب الوجود ہونا چاہیے مخلوقات کی مشابہت سے بالا تر ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا عبادت میں اس کا کوئی جواز نہ چھوڑتا تمہارا کل تمہارے لیے ایک صورت یہ ہوگی یا متعدی ہے اور اپنے معنی اسی تعدیت والے پر ہے لیکن مفعول عذر کیوں کر دیا گیا ہے ماقبل کے قرینے سے کہ انتم تعلمون انہ لا ند لہ اللہ کے لیے کوئی مد مقابل نہیں ہے اس صورت میں یہ مطلب ہوگا اب اشکال یہ ہوگا کہ پھر قید بن گئی انتم تعلمون انہ لا ند لہ جو جانے ان کے لیے تو فلا تجعلوا للہ ہوئی جو نہ جانے ان کے لیے تو نہ ہوئی نہ جاہل لوگ مکلف نہ ہوئے شرک کے ترک پر. جو صاحب علم لوگ ہیں وہی مکلف ہوئے, حالانکہ ہر کوئی مکلف ہے اس کے ساتھ. عرب ہیں ہی امت امیہ اور مکلف ہیں سارے, سرکار کو بھیجا ہی انہی میں گیا ہے, مکلف ٹھہرایا گیا ہے. اس وام کا اضالہ کرتے ہوئے کیا فرمایا, مقصد توبیق ہے اور سرزنش ہے, لگے حکم کو مقید کرنا مقصود ہے کہ علم والے جو ہیں ان کے حق میں ممنوع ہے شرک اور دوسروں کے حق میں ممنوع نہیں ہے. بلکہ یہ مطلب کہ تمہارے صاحب علم ہونے کا فائدہ کیا ہوا تو پھر بھی تم یہ حرکتیں کرتے رہو تو تقید جو ہے وہ مقصود نہیں ہوگی. یہ حال ہے لازمی کر دیا گیا ہے. اور تمہارا حال یہ ہے کہ بے شک تم علم والوں سے ہو اور نظر والوں سے ہو اور درست رائے والوں سے ہو, بس اگر تم تعمل کرو تھوڑا سا تعمل کرنا, تمہاری عقل مجبور ہو جائے گی. اگر تعمل کرتے تو ادنا تعمل تو مجبور ہو جاتی, عقل تمہاری طرف ثابت کرنے ممکنات کے موجد کے جو منفرد ہے ساتھ وجود ذات کے اور والا سر ہے کے ساتھ اور بلند ہے مخلوقات کے مشابہت سے, یا یہ منوی ہے, یہ مقول معذوف ہے منوی ہے. اور وہ یہ ہے کیونکہ ما قبل میں مذکور ہے تو وہ قرینہ بن گیا, تو اس لیے یہاں ذکر کی ضرورت نہ سمجھی. تو وہ کیا ہوا, لا تواصل ہو کہ تمہارے انداز جو ہیں یہ باری تعالیٰ کے مواصل نہیں ہے, قادر کرنے سے بچتے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مقبول یہ تو نہیں نہ ہو سکتا سارا جملہ جو ہے, یہاں مقبول بیان کر رہے ہیں یہ مقبول معذوف ہے. یہ سارا جملہ لا تواصل ہو اور لا تقدر لا مسلم آئے فل ہو, یہ تو مقبول نہیں ہونا چاہیے. اصل کیا ہے, لا تجعلوا للہ اندازا, یہ تھا کہ انتم تعلمون انہ لا ند لہ, بجائے ند کا لفظ ذکر کرنے کے جو مفہوم تھا اس کا وہ پھر تفصیلا ذکر کر دیا تاکہ اجمال کی بجائے تفصیل جو ہے وہ آ جائے کہ تم یہ جانتے ہو کہ نہ اس کے کوئی ذات میں مواصل ہے اور صفات میں اور نہ ہی مد مقابل ہے تو اس کے افعال کی مثل پہ قادر ہو یا مخالفت پر قادر ہو. اس طرح فرمایا حل من شرکائکم, کیا تمہارے شرکاؤں سے ہے کوئی جو کرے ان کاموں میں سے کوئی کام بھی, ان امور میں سے کوئی بھی سرزد ہو اس سے. اب اشکال کیا پیدا ہوا کہ جو صاحب علم ہے ان کے حق میں شرک منع ہوا تو دوسرے جو ہیں جاہل ان کے حق میں منع نہ ہوا, تقید بن گئی. حال قید ہوتا ہے نا عامل کے لیے, لا تجلو مقید رسالت میں ہو گئے. حالانکہ شرک ہر حال میں ممنوع ہے, نہ کہ علم والوں کے لیے ممنوع ہے اور جاہلوں کے لیے جائز ہے. اس کا جواب دیا کہ مقصود کیا ہے, توبیخ اور تقریب مقصود بس سے توبیخ کرنا ہے اور سرزنش کرنا, نہ کہ حکم کو مقید کرنا اور منحصر کرنا اس حال میں, کیونکہ بے شک عالم اور جاہل علم پر برابر ہیں, تکلیف نہیں. متمکن من العلم کیوں کہا ہے, کیونکہ جس کی عقل ختم ہو جائے مجنون ہو جائے تو وہ تو مکلف نہیں ہے, اس لیے کہا کہ عاقل ہو اور متمکن ہو علم پر. دو قسم کے حکم آ گئے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اور فلا تجعلوا للہ اندازا, تو دونوں کے مفہوم کا خلاصہ اور مترتب نتائج جو ہے وہ بیان کرواتے ہیں. پہلی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا, دوسری میں شرک سے منع فرمایا, پھر عبادت کا دار و مدار کس پر ہے, علت کیا ہے بندوں پر عبادت کے لازم ہونے کی, شرک ممنوع ہے حرام ہے تو اس کے ممنوع ہونے کی علت کیا ہے, وہ ساتھ بیان فرما دیا. عبدوا ربکم کے اصل ربوبیت جو ہے تو وہ سبب ہے عبادت کے وجوب اور لزوم کا, آگے پر ربوبیت کی تفصیل جو ہے تو وہ بیان فرما دی. رب وہی ہوگا جو واجب الوجود ہوگا. واجب الوجود ہوگا تو پھر دوسروں کے لیے خالق بھی ہوگا, تمہارا بھی خالق ہے, اور تمہارے جو اصول ہیں آبا و اجداد ان کا بھی خالق ہے, جن کی طرف تم محتاج ہو, زمین نہ ہو پر پیروں تلے تو پھر تمہارا وجود کیسے ہو سکتا ہے. آسمان کی چھت اوپر نہ ہو, بارشیں وغیرہ نہ برسیں, خوراک ضروریات وغیرہ مہیا نہ ہو تو کس طرح گزر بسر ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ثابت فرمائیں کہ عبادت ربوبیت کی وجہ سے لازم ہے. ربوبیت کی تفصیل یہ ہے. اب اس میں اشکال یہ تھا کہ وہاں تو صرف ہے کہ پانی نازل کیا اور ثمرات نکالے, تو تم نے پھر ملبوسات بھی ساتھ شامل کر لیے ہیں, تو ملبوسات کو یہ کیسے شامل ہو جائے گا. اس وام کا ازالہ کیا کہ ثمرا زیت وہ عام ہے, مطعومات اور ملبوسات دونوں جو ہیں اس میں داخل ہو گئے. اسی طرح رزق جو ہے اس میں معقولات کے ساتھ ساتھ مشروبات جو ہے تو وہ بھی آ گئے. یہ تو ہو گیا مدار عبادت, چونکہ یہ چیزیں پائی گئی ہیں ہماری تعالیٰ میں, لہٰذا تم پر اس کی عبادت کرنا, شکریہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے. اب شرک جو ہے اس کی نفی لازم وہ کیسے ثابت ہوگی, فرض پر کیسے ہو گئی, جب دار و مدار عبادت کا ان چیزوں پر ہے اور یہ دوسروں میں پائی نہیں جاتی ہے تو دوسروں کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی ہے. لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ باری تعالیٰ کو عبادت میں واحد لا شریک ماننا چاہیے اور کسی کے حق میں یہ نہیں عبادت والا فعل ثابت ہونا چاہیے. مضمون وہ عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور روکنا ہے ساتھ اور روکنا ہے شرک سے اور اشارہ اس کے جو علت ہے اور مقتضی ہے. عبادت کے لزوم کی علت کیا ہے, مقتضی کیا ہے, بیان اس کا یہ ہے کہ جب مرتب کیا عمر کے عبادت کو عمر کے عبادت کو ربوبیت کی صفت پر اشارہ کرنے کے لیے اس کے وہی علت ہے اس کے وجوب کے لیے جو بھی عبادت کے لیے پھر بیان فرمایا ہے ربوبیت کو بہی طور پر وہ ان کا خالق ہے اور خالق کے ان کے اصول کا اور ان چیزوں کا خالق ہے ان کی محتاجی ہے اپنی معاش میں معاش میں من المقلت اٹھانے والی تو زمین ہو گئی اٹھانے والی سایہ کرنے والی سایہ کرنے والا مراد آسمان ہو گیا اور کھانے کی چیزیں پہننے کی چیزیں اور پہننے کی چیزیں اور یہاں چلو جال لکم الارض فراشن بھی تھا والسماء بنان بھی تھا مقلہ مدلہ کہا گیا لیکن باقی جو ہے آخر جمن سمرات رزق لکم متومات کا بھی آ گیا ملابس کا کام ذکر آیا وہ کے مطابق ذکر کی ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. سمرا جو ہے تو شامل ہے یہ کپاس وغیرہ پیدا ہوتی ہے باقی ایسی چیزیں جن سے پھر لباس تیار کر لیے جاتے ہیں. چل اور رزق عام ہے مقبول سے اور مشروب سے چل جب تھی یہ امور یہ تو گیا عبادت کا دار و مدار ربوبیت پر ہے اور ربوبیت میں یہ چیزیں داخل ہیں. اب متفرے فلا تجعلوا للہ اندازا یہ کیسے ہو گیا اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جب ہیں یہ امور ایسے کہ نہیں قادر ان پر کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے یہ شاید ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس لیے مرتب فرمایا شرک سے جانے کو اور آگے یہ جو ہے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء اس میں ظاہر سے ہٹ کے اور باطنی معنی جو صوفیانہ گویا تفاسیر ہوتی ہے تو وہ بیان فرماتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں زندگی قسم کے تو وہ کہتے ہیں ظاہر مراد ہی نہیں ہے, معنی باطنی یا جو ہے تو وہ مراد ہے. یہ ورزش ہوئی, نماز قیام رکوع سجود اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے, بس دل کی نماز ہونی چاہیے اس طرح کی وہ کرتے ہیں. اس لیے بیضاوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ یہ ظاہر ہی مراد ہے, قطعی طور پر ظاہر جو ہے وہ مراد ہے, ضمن اشارات دوسری طرف بھی ہوتے ہیں, لہذا اصل ظاہر ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ باطن ہے ان کا لحاظ بھی ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ظاہر کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے. تو دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ان لکل آیت ظاہرا و بطنا و لکل حد مطالعا, ہر آیت کا ظاہری معنی بھی ہے باطنی معنی بھی ہے, اور ہر ایک پر مطلع ہونے والے لوگ بھی ہیں. ظاہری جائیں تو علماء ظاہر اپنے لغت گرامر صرف لاب وغیرہ اس لحاظ سے معنی متعین کریں گے, لغت کے لحاظ سے کریں گے, اور یہ صاف باطن لوگ مجاہد ریاض سے کرنے کی وجہ سے جن کے دل میں ایک نئی آنکھ باری تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے وہ حقائق ہیں ان کا ادراک کریں گے. اس سے لہذا ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن مراد ہوگا, نہ کہ سرے سے ظاہر ساکت اور باطن باطن جائے وہ ہوگا. اس میں پھر عرض سے مراد کیا ہے, سماج سے مراد کیا ہے, پانی جو اترتا ہے اس سے مراد کیا ہے, تو وہ بتلایا. عرض جو ہے تو یہ کیا ہو گیا بدن, اور نفس جو ہے یہ سماع ہو گیا, عقل جو ہے تو اس کو پانی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا, اور عقل جب حواس کو استعمال کرتا ہے اور مختلف قسم کے عمل اور نظریات جو ہم سامنے آتے ہیں تو یہ ثمرات ہو گئے جو ان کے ذریعے پیدا ہونے والے ہیں. تو عقل یہ پانی بن گیا, اور اسباب سماویہ کے ذریعے یہ مولد ہو گیا ثمرات کے لیے, اور نفس جو ہے یہ زمین کی طرح قابل ہو گیا منفرد ہو گیا, اور اس سماوی اثر سے اس سے یہ اعمال اور افکار جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ تفسیر بھی صحیح ہے. اور شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہو آیت آخیرہ سے تو میں اس کے جس پر دلالت کرتا ہے ظاہر اور چلایا گیا کلام اشارہ کرنے کا, یہ کہ وہ نظر انداز ہو جائے وہ بھی مراد ہے اور یقیناً مراد ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اشارہ ہے کہ اشارہ کرنے کا طرف تفصیل انسان کے خلقے انسان کی اور فضیلت کے اور جو اس پر فیضان فرمایا ہماری تعالیٰ نے مانی اور صفات اوپر طریقے تمثیل کے مثال دی بدل کو تھا زمین کے نفس کو تھا آسمان کے عقل کو تھا پانی کے اور وہ جو اس پہ حیران فرمایا فضائل عملیہ نظریہ جو حاصل ہوتے ہیں اس وقت استعمال کرنے عقل کے حواس کو, عقل نے نظروں کو آسمان زمین کا پھیرا تو آیا تھے قدرت حاصل ہوئے اس سے باری تعالیٰ کی توحید اس کی حیات اس کا علم اس کی قدرت یہ چیزیں سامنے آئیں, اور اس طرح کے اعمال جو ہیں کہ کس طرح چلے کاٹنا چاہیے اور نفس کو مارنا چاہیے, تو یہ سارے اعمال یہ کیا ہو گئے ثمرات ہو گئے. پھر اور جو پیدا ہونے والے دل نے اصل مؤثر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آدھی سبب یہ ہے جس طرح پیچھے مطلب بیان فرمایا آدھی سنت کا فلاسفر حکما کیا کہتے ہیں کہ یہ پانی جائے تو وہ سبب ہے فائل ہے, زمین جائے منفعل ہے, لیکن اللہ پیدا کرنے والا ہے اس لیے وہ شرک نہ بنے گا. تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ فائل مؤثر حقیقی اللہ ہے, یہ ایک ظاہری دیکھنے میں سبب ہوتے ہیں, ان کے ازدواج کے وقت اللہ ان کو پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا دخل اس میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں بھی اسی کے مطابق کر دیا کہ وہ سماوی فائلہ یہ حکما والا نظریہ لے لیا اور زمین جو ہے منفعل ہے, لیکن قدرت مختار جو ہے اس سے ان میں فائلیت والی قوت آ گئی, ادھر انفعال والی آ گئی بدن میں, اس طرح یہ نتائج جو ہے سامنے آئے. تو ظاہر ہے یہاں آسمان کا ذکر ہے تو وہ مراد ہوگا, عرض کا ہے تو وہ مراد ہوگی, یہ بدن اور نفس یہ مراد لینے کا تو کیا ہے. اس کا جواب کیا دیا, فَإِنَّا لِكُلْ لِآيَةَ ظَهْرًا وَبَطْنًا, ہر آیت کے لیے ظاہری مفہوم بھی ہے باطنی مفہوم بھی ہے, اور ہر ایک حد پر مطلع ہونے والی مطلع ہونے کی جگہ بھی ہے اور مطلع ہونے والے لوگ بھی ہیں. گویا ظاہری تفسیر متعین ہے, ساتھ ہی یہ باطنی بھی ان کے جو مناسب ہیں وہ ٹھیک ہیں. یہ نہیں کہ کلیت ظاہر مراد ہی نہ ہو, ورنہ یہ زندگیت بن جائے گی, پوری شریعت کو رد کر دیا جائے اس کا پر. اگر تم ہو ریب اور تردد میں اس سے جو نازل کیا ہم نے وقتاً فوقتاً اپنے بندہ خاص پر, تو لے آؤ سورت اس کی مثل سے یا جو اس کی مماثل ہے وہ لے آؤ. تو قبل سے اس کا ربط اور تعلق بیان فرماتے ہیں کہ پہلے وحدانیت کو بیان فرمایا, وحدانیت کا علم حاصل کرنے کا طریقہ میری ربوبیت پر غور فکر کرو, تخلیق کے آسمانوں زمینوں وغیرہ کی اور آگے پھلوں وغیرہ کی اس میں غور فکر کرو, یہ طریقہ جو ہے وحدانیت کے سمجھنے کا وہ بیان کیا. اب پھر اپنی توحید کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت بیان کرنا بھی ضروری ہے, اس لیے تو سرکار کی نبوت پر جو حجت اور دلیل ہے تو وہ بیان فرما دی کہ ان پہ قرآن اترا ہے, وہ معجز ہے, ہر تین تین آیتیں مستقل معجزہ ہیں. یہ 6,666 آیات ہیں, 2,222 معجزے تو نظم نظم کے لحاظ سے ہو گئے, جو غیبی خبریں ہیں سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے وہ علیحدہ معجزات ہیں تو وہ بن جائیں گے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن ہو گیا, قرآن کی اقالیت جو ہے تو اس کو واضح کیا جا رہا ہے, اس طرح پر آپ کی نبوت بھی واضح ہو گئی. بس مما نظر نا اور ان تردد کے لیے ہوتا ہے, باری تعالیٰ تو حتمی طور پر جاننے والا ہے, اس کو تو تردد کوئی نہیں ہو سکتا ہے, تو ان کے ساتھ تعبیر کرنے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوا, اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا ہے تو اللہ نے اپنے لحاظ سے نہیں بلکہ لوگوں کے جو ذہن ہیں ان کے لحاظ سے یہ کلام کیا, نبی پاک کی طرف سے ترجمانی جائے وہ کی جا رہی ہے. تو آپ کو ابتدائی مراحل میں تردد ہو سکتا ہے, تو یا تو اس لیے یہ کہا گیا ہے ان کو تم, یا یہ سرزنش اور توبیق جائے اس کے لیے ان شب دیا جائے وہ ذکر کر دیا کیا ہے. لوکان کی تو اس طرح وہ دلائل دے کے وحدانیت ثابت کی گئی ہے اور عربتوں کی نفی کی گئی ہے, تو اسی طرح یہاں یہ ان مفروضہ معاملات ہیں, انسان علی رحمان والد فان اول العظیم, یہ کوئی تردد تو نہیں آپ کو, یقین ہے کہ باری تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے, لیکن ان کی سرزنش کے لیے ان وہاں ذکر کیا, اسی طرح یہاں بھی سورہ آنا نفس ہوتا ہے ماضی زمانہ جو ہے اس کے اندر, یہ ماضی کے لحاظ سے ہوئی بات. نزلنا یہ کیوں ذکر کیا ہے, انزلنا کیوں نہیں ذکر کیا, کیونکہ منشا ان کے غلطی کا یہی تھا اور انکار کا کہ یہ تھوڑا تھوڑا بناتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتا تو اکٹھا نازل ہو جاتا, اس مطالعہ انجیل وغیرہ نازل ہوتی رہی ہے. لا علیہ القرآن جملتاً واحدہ, یہی منشا تھا ان کے قرآن کا, اس لیے پھر باری تعالیٰ نے اس شبہ کے ازالے کے لیے بھی وہی نظم نا ذکر کیا ہے, تو تم بھی تھوڑا تھوڑا بنا لو, چھوٹی سے چھوٹی صورت تین آیتوں والی ہے پھر تم بھی اسی طرح کی بنا لو, اکیلے ایک ایک نہیں بلکہ سارے مل کے بنا لو, اگر نہ بنا سکو پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ خالق کے خواہ اور قدر جو ہے اللہ واحد کی ذات پاک اس کی طرف سے یہ اتارا ہوا ہے. جب بیان فرمایا اپنی وحدانیت کو واضح کیا طریقہ جو پہنچانے والا ہے وحدانیت کے لفظ کی طرف ذکر کیا, اس کے بعد وہ جو حجت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ قرآن ہے جو موجز ہے اپنی کتاب کے لحاظ سے اللتی بجت جس نے بند کر دیا ہے ہر بلی کی نزدیک بہت بولنے والے کی فساد کو, ہر ایک کی زبان بند کر دی ہے اور چپ کرا دیا ہے انہیں جن کو معاوضے کے لیے طلب کیا گیا ہے. میں نے بیان دیا ہو گیا نا کن کو طلب کیا گیا تھا, عامی قسم کے لوگ نہیں تھے بلکہ مساقی الفو طبا بڑے بلند بانگ خطیب جو تھے مساق بلاغت میں اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھنے والے, یہ عوام کے ادالے ہو گیا نا. ہو سکتا ہے عامی قسم کے بندوں کو کہا گیا ہو, کسی اعلیٰ درجے کے خطیب کو کہا جاتا تو پھر وہ چیلنج قبول کر لیتا, صورت بنا کے دکھلا دیتا. اس لیے بتلایا کہ مساقی الفو طبا کو دعوت دی گئی. اسی طرح وہ خالص عرب نہیں ہوں گے, عربی میں مہارت نہیں رکھتے ہوں گے, اسلام کا اضالہ کر دیا من العرب العربا, تو جو خالص عرب تھے ان کو چیلنج کیا گیا. ایک آدھ بندے کو کیا گیا ہوگا, اس لیے ایک آدھ کے عاجز ہونے سے یہ سب کا عاجز ہونا تو نہیں لازم آتا. اس کا جواب دیا با کثرت علم افراد کی تعداد میں بھی تھے اور حد سے یہ ہے کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی ہوگی. اس نے ایک بندے کے دعوے کو کوئی اہمیت کوئی نہیں دیتا, کام نہیں جاتا, انہوں نے بھی اسی طرح بے پرواہی کی ہوگی. آپ کی شخصیت کوئی اہم ہوگی نہیں ان کے نزدیک, اس لیے کہا افراد فی المضادت والمضارہ, تو جس بازی اور مقابلے میں اور زرت پہنچانے میں انتہاس میں پہنچے ہوئے تھے اور ہلاکتوں میں پڑ رہے تھے, اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے. بس تو کس طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ استدلال آ گیا کہ انہوں نے قرآن پیش کیا اور دعویٰ کیا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, لے کر کتاب بلا رہے وفی باری تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو پھر اس کے وجد ہونے کا, من عند اللہ ہونے کا پتہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہ اکیلے ہیں, امی ہیں, تو بڑے لکھے ہو, خالص عرب ہو, بڑے بلند بانگ خطیب ہو, تو پورے قرآن کی نہیں, دس صورتوں کی مثل بنا لو وہ بھی نہیں, تو ایک چھوٹی سی صورت اکیلے بھی نہیں, سارے مل کے بنا لو. اگر اس کے باوجود بھی تم نہ بنا سکو ایک اکیلی ذات کی ایک صورت جو بیان کر رہے ہیں ان کا مقابلہ بھی نہ کر سکو, پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ ان کا ذاتی کلام نہیں ہے بلکہ باری تعالیٰ کا نازل کرتا کلام ہے. اور الرافہ بتلایا پہچان کرائی انہیں اس چیز کی جس کے ذریعے قرآن کا اعجاز جانا جا سکے اور یقین کیا جا سکے کہ ابھی ماں نظر نہ فرمایا, اندر نہ کیوں نہیں فرمایا, اس کی وجہ سے جو منشا ان کے انکار کا یہی تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا آپ تیار کرتے, اسی لیے فرمایا کہ تم بھی پھر تھوڑا تھوڑا بنا کے لے آؤ مقابلے میں. جس طرح شاعر بھی موقع کے مناسب کو کلام بنا کے پیش کر دیتا ہے, خطیب بھی موقع کے مناسب کو خطاب کر دیتا ہے, یہ بھی اسی طرح موقع کے مناسب رہتے منا لیتے ہیں. بیماری وہ ہم یہ چیزوں کو شک میں ڈالتے ہیں کہا ان لوگوں نے جنہوں نے قبول کیا ہے کہ کیوں نہیں نازل کیا جائے واحدہ اکٹھا لولا نزلہ لہل قرآن, نزلہ تو پھر جملہ واحدہ کیسے ہو گیا, جملہ تن واحدہ تن ہو تو پھر انزال ہونا چاہیے تھا نہ کہ نزلا. اصل کے لحاظ سے تو فرق ہے نا نزلہ اور انزلہ میں, لیکن ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہاں نزلہ کو انزلہ کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے. اور کان الواجب وجہ کے ان کے شبہ کو رائد کرنے کے لیے اور سوال کا جواب دیتے ہیں نزلنا علی عبد اللہ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عبد اللہ سے تعریف کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ ہوتا ہے جو کسی کے تابع فرمان ہو, تو پھر دونوں وصف آپ کے بیان کرنے مقصود ہیں. ایک تو ہمارے تابع فرمان ہیں, احکام سے پابند ہیں, اپنے طور پر کچھ نہیں کہتے ہیں, جو ہمارا حکم ہوتا ہے اسی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح عبد اللہ ہمارے ہیں, اس نسبت کی وجہ سے ان کو عزت بخشی جا رہی ہے. جس طرح بیت اللہ اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے بیت کو عزت مل رہی ہے, اسی طرح عبد اللہ میں بھی عزت دینا مقصود ہو گیا. اور عبادت اللہ بھی پڑھا گیا ہے, تو پھر یا تو جمع کو واحد کی جگہ استعمال تعظیم کے لیے کر دیا گیا ہے. ان نحن نزلنا ذکرا, اکیلی اللہ کی ذات ہے, انی نزل تو ذکر کہنا چاہیے. ان نا اور تو نا کل کوثر, اکیلا اللہ دینے والا ہے, اور کون ہے آپ کو کوثر دینے والا؟ تو تعظیم کے لیے جمع کے لفظ سے, یا تو ذات آپ کی مراد ہے, تعظیم عباد جمع کے لفظ سے, کیونکہ اکیلے لاکھوں کروڑوں پر بھی بھاری ہیں, اس لیے عباد نہ کہہ دیا, یا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت جائے تو وہ بھی مراد ہوگی, کیونکہ صرف آپ پر تو اتارنا مقصود نہیں نا, آگے امت کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا مقصود ہے, اس لیے اللہ عباد نہ یہ کہہ دیا گیا. چل سرکار کی امت ہو گئی اور آپ بھی ہو گئے, اس طرح جمع کا شکار بھی کر لیا. صورت میں مسئلے ہی تو صورت کے نئے لفظ آیا تو اس کی تحقیق کرتے ہیں. پہلے تو مرادی مانا گیا تو بیان فرمایا کہ صورت کیا ہے, طائفۃ من القرآن المترجمہ التی اقلوہ ثلاث آیات, قرآن پاک کا حصہ ہو جس کا ایک مستقل عنوان ہو اور کم از کم اس میں تین آیتیں ہوں. جو قرآن کا حصہ نہیں اسے بھی صورت نہیں کہیں گے, عنوان کوئی نہ ہو مستقل, پھر بھی اس میں آیت الکرسی, آیت الزہار, آیت المجادلہ کہہ دیا جائے, یہ کوئی مستقل عنوان تو کوئی نہیں ہے نا, اس لیے وہ بھی صورت نہیں کہلائیں گے. اور کم از کم تین آیتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, کیونکہ ان آتا ہے نا کل کوثر, یہ سب سے چھوٹی صورت ہے اور تین آیتوں پر مشتمل ہے, اس لیے کل و صلاح تو آیات یہ کہا ہے. اب لوگ لحاظ سے تحقیق فرماتے ہیں کہ یا سور البلد سے محفوظ ہے, واہ اس میں اصلی جائے ہو جائے گی, تو سور البلد یہ دیوار جو شہر کے گرد محیط ہوتی ہے وہ ہو جائے گی. تو پھر اب سورت کو سورت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن پاک کے ایک خاص مفہوم کو حصے کو احاطہ کیے ہوئے ہے, منفرد طور پر محیط ہے اس کو, اس لیے اسے سورت سے تعریف کر دیا گیا. یا انواع علم جو ہیں ان پر مشتمل ہے, جس طرح شہر کی فصیل شہر کی گرد محیط, اسی طرح یہ اس تشبیہ تمثیل کے لحاظ سے اسے سورت کہہ دیا گیا ہے. یا سورت کا معنی مرتبہ درجہ رتبہ جو ہے اس معنی میں ہوتا ہے, تو پھر یہ کس طرح پر رتبہ بن گیا؟ کیونکہ جو پڑھنے والا ہے ایک تو اس کے لحاظ سے ہو گیا کہ وہ جو جو صورتیں پڑھتا جا رہا ہے اعلیٰ درجات ہیں تو ان پر چڑھتا جا رہا ہے, تو اس لحاظ سے ان کو صور سے تعبیر کیا گیا ہے. اولہا مراتب فی الطول والکسر. دوسری وجہ یہ ہے کہ خود کاری کی بجائے صورتوں کی ذات سے ہے, اس کے لحاظ سے کوئی لمبی جس طرح بکرا کتنی لمبی ہے, کوئی چھوٹی جس طرح کے کوثر ہے, تو ان میں مراتب ہیں لمبائی اور چھوٹائی کے لحاظ سے, اسی طرح فضیلت اور شرف کے لحاظ سے. اور قلوب اللہ واضح انتہائی اختصار کے باوجود یہی قرآن کے برابر اجر ثواب کی حامل ہے. تین مرتبہ پڑھو تو ختم قرآن کے برابر ثواب جو ہے اس سے مل جائے گا. تو اس لحاظ سے سورت سے تعبیر کیا کیونکہ اس میں فضل اور شرف کے لحاظ سے فرق پایا گیا ہے. یہ تو ہو گیا جب واؤ اصلی ہو تو, یا محیط دیوار کے معنی میں ہو گیا یا مرتبے کے معنی میں ہو گیا. اور اگر صورت تو ہم اس سے محفوظ ہو اور محمود ہو تو اس صورت میں یہ بقیہ کے معنی میں ہو گیا اور قطع کے معنی میں ہو گیا. اگر صورت کو صورت کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی قطع ہے قرآن پاک میں سے, تو قرآن پاک کو ایک ہی مسلسل مضمون کیوں نہیں دیا گیا, مختلف حصوں میں تقسیم دیا وہ کیوں کر دیا گیا ہے, بڑی چھوٹی صورتیں ہیں وہ بنا دی گئی ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ افراد الانواع, ایک تو یہ ہے کہ انواع جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں. مثلا سورہ رحمان ہے تو جگہ جگہ فبئی آلائے ربکما تکذبان, اس میں اپنے انعامات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور ناشکری کرنے والوں کو سرزنش کی جا رہی ہے. قل اللہ واحد, تو توحید کا بیان جو ہے اس میں آ گیا. قلوز برب الفلق, قلوز برب الناس, تو یہ لوگوں کے جو شرارتیں ہیں ان سے تحفظ کا بیان اس میں آ گیا. لہذا اس طرح انواع جو ہیں وہ الگ الگ کر دیے گئے, اور جو مناسب آیات ہیں تلفظ کے لحاظ سے انتہا کے لحاظ سے انہیں علیحدہ کر دیا گیا. تنشی ترکاری, تو ایک صورت ختم ہو گئی. جس طرح مسافر ایک منزل طے کر لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, چلو اتنا سفر طے ہو گیا, اب تھوڑا باقی رہ گیا تو اسے راحت اور سکون جائے تو وہ حاصل ہو جائے گا. پھر مسلسل کتاب ہوتی, کوئی عنوان اس سے نہ ہوتے تو یاد کرنا بڑا دشوار ہو جاتا, اب یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا. اس میں ایک ترغیب حرص والی صورت جو ہے وہ ان کے لیے پائی گئی. تو اس طرح فرض کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اور صورت ایسا قرآن سے ایک گروہ ہے جس کو عنوان مستقل عنوان بیان کیا گیا, کم از کم تین آیات ہوں. اور یہ یا کیا ہے اور مجموعہ ہے اور یاتا کرنے کے معنی میں ہو گیا نا, یاتا کی ہوئی ہے علیحدہ طور پر, علیحدہ طور پر ماقبل ماباد متعین ہو گیا اس کا سر, یا یہ جو ہے شامل ہے علم کے انواع پر, جس طرح کے شہر کے جو شہر کے جو فصیل ہوتے محلے گھر اس میں آ گئے, تو جس طرح وہ محلوں پر گھروں پر محیط ہے اسی طرح یہ بھی مختلف معنی جو ہیں مطالب ان پر محیط ہے, تو اس لحاظ سے صورت کہہ دیا گیا. یا جو صورت کو صورت کو مانا رتبہ ہے اس سے یہ محفوظ ہے, ستائش پیش کر دی کہ صورت کو مانا رتبہ آتا رہتا ہے, جس طرح شاعر کا ہے تیراتے ہر راب ان وقت دن صورت ان جو ہر راب اور کج والے قبیلے ہیں جماعتے ہیں ان کے لیے رتبہ ہے زندگی میں, لیسا مراد ہوا بھی متاری نہیں ہے کبا ان کا اڑایا ہوا, کبھی منڈیروں پہ آ کے بیٹھتے ہیں پھر کائیں کائیں کرتے ہیں ان کو اڑا دیا جاتا ہے, یہ شور شرابہ نہ کریں باقی ایک ندی ہے سالبہ ہے, تو سالبے کے صدق کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا سرے سے موضوع ہی نہ ہو, جب کوا بیٹھ ہی نہیں سکتا وہاں, اڑانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی ہے, نہ کوے ہیں نہ اڑائے جاتے ہیں, تو کوے زیادہ اونچی پرواز تو نہیں کر سکتے ہیں, شہبازوں کی طرح نیچے نیچے ہی رہتے ہیں, عمارت چھوٹی ہوگی تو کوا مڈیر پہ بیٹھے گا, عمارت اتنی اونچی ہو کہ وہاں پرواز کر کے جا ہی نہ سکیں کوے, پھر نہ کوا وہاں ہوا نہ اس کو اڑانے کی حالت پیش آئی, یہ سال مسل میں موضوع سے سچا آ گیا, یا کوے بیٹھتے تو ہیں مراد تو ہیں لیکن اڑانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے کیونکہ وہ وہاں بیٹھے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے اڑانے کی کیا ضرورت. چلو, اس لیے کہ جو سور ہیں وہ مناظر کی طرح ہیں اور مراتب کی طرح ہیں, اور چپتے اور نکالی کاری یا اس صورت کے لیے یہ مناسب بن گئے, کاری کے لحاظ سے جو جو پڑھتا جا رہا ہے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں, یا صورتوں کے لیے مراتب مختلف ہیں, طول میں قصر میں فضل میں چھوٹا بن ہو گیا, فضل اور شرف کے لحاظ سے یہ ہو گیا, جب کیا ہو حضرت, اور اگر اگر وہ کو بنایا گیا تبدیل شدہ مدد کی پس ہو جائے, پس ہو گئی ہوگی صورت جو ہے وہ صورت سے بقیہ تو فام کو کہا جاتا ہے, تو پھر یہ بقیہ اور کتا کے معنی میں ہو جائے گا, تو پاتو میں صورت تین کا مطلب کیا ہوا کہ کتا لے آؤ تم, اس کی مثل سے یہ کتاب بقیہ کے معنی میں ہو جائے گا. اب یہ کہ مختلف صورتیں 114 صورتیں ہیں, ان پر کیوں قرآن پاک کو منتخب کیا گیا ہے اس کی وجہ بیان فرماتے تھے, اور حکمت قرآن کی قرآن کو منقطع کرنے میں صورتوں کے انداز میں کیا ہے, افراد الانواع کا انواع مسائل معنی کے جو ہیں ان کو الگ بیان کرنا, صلاح کے اشکال جہاں آیات ایک طرح کے انداز پر اور اسلوب پر ہیں ان کو علیحدہ کرنا, تجاوب النظم اور عبارت میں تناسب پیدا کرنا, گاڑی کو خوش کرنا ہے, سہولت دینا ہے, یہ تو ہو گئے دعوے. اب ان کی دلیلیں جو ہیں تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ کاری جو ہے تو اس کی خوشی کیسے اس میں ہوگی, کیونکہ جب ختم کرے گا نفع سزالے کا من ہو, یہ چیز اس سے کوفت کو تھکان کو دور کر دے گی, جیسے مسافر جب جان لے تو اس نے میل پیدا کر لیا ہے, یا شہید 12 میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر لیا ہے, تو اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہو جائے گا. اسی طرح حافظ جو ہے جب مکمل ایک صورت میں مہارت حاصل کر لے گا, اعتقاد کرے گا تو اس نے پکڑا ہے قرآن سے ایک حصہ کام حاصل کر لیا ہے اور کامیاب ہوا ہے, اور ایک محدود طائفہ یاد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے, مستقل ہے تو عظیم ہو جائے گا یہ عمل نزدیک اس کے, اور خوش ہو جائے گا اس کے ساتھ غیر عام الفوائد, چلے جاؤ اس کے علاوہ دیگر فوائد کی طرف.